Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. W promocji druga 60% taniej. 19,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 15 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 14 dzień marca, jest siódma. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Czas na serwis trójki. Wiceprezydent USA rozwiewa nadzieje Polski na udział w programie Nuclear Sharing. Rosja generalnie deklaruje poparcie, ale ma zastrzeżenia co do rozejmu. W tej chwili nie ma mowy o obniżce stóp procentowych, twierdzi prezes NBP. Jest odpowiedź Waszyngtonu na apel polskiego prezydenta o rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej nad Wisłą. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w wywiadzie dla Fox News, że byłby zszokowany, gdyby Donald Trump zdecydował, aby broń jądrowa została rozmieszczona na wschodzie Europy. Do tematu odnieśli się też polscy politycy. To sprawa poważna. Decyzje w tej kwestii powinny zapadać sojuszniczo, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreśla, że dyplomacja lubi dyskrecję. Jak pan prezydent przez 10 lat się nie przyzwyczaił, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, to pewnie już się nie przyzwyczai. Ja bym wolał, żeby te kwestie były dyskutowane na grupie planowania nuklearnego i w dyskretnym dialogu z państwami, które mają tą broń, a nie publicznie. W podobnym tonie wypowiedział się premier. Donald Tusk poinformował, że docenia starania prezydenta w kwestii bezpieczeństwa, ale jak stwierdził, każdy ma swoje metody prowadzenia dyplomacji. Rosja deklaruje poparcie dla amerykańskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie, ale pod pewnymi warunkami. Zdaniem Kijowa te zastrzeżenia świadczą o tym, że Moskwa wcale nie chce rozwiązań pokojowych. Do Rosji na rozmowę w sprawie rozejmu przyleciał amerykański wysłannik Steve Witkoff. Rosja mówi, że chce pokoju, ale wysuwa cały szereg zastrzeżeń. Kreml nie chce m.in., aby Ukraina podczas zawieszenia broni kontynuowała mobilizację. Nie chce też, aby Ukrainie dostarczano broń. Jakie mamy gwarancje, że tak się nie stanie? Pytał rosyjski przywódca. Donald Trump z kolei spotkanie swego przedstawiciela z Putinem ocenił pozytywnie. Jak zaznaczył, chcielibyśmy zawieszenia broni ze strony Rosji. Świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk z Ukrainą. Tymczasem zdaniem ukraińskiego prezydenta warunki stawiane przez Putina to manipulacja. Putin boi się wprost powiedzieć prezydentowi Trumpowi, że chce kontynuować tę wojnę i chce zabijać Ukraińców i dlatego oni tam w Moskwie otaczają pomysł zawieszenia broni takimi warunkami, które z góry są nierealne do spełnienia. Kijów zapowiedział, że wprowadzi zawieszenie broni wówczas, kiedy zrobi to także Moskwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dariusz Matecki zacierał ślady swojej nielegalnej działalności. Gazeta Wyborcza opublikowała fragmenty tajnej korespondencji posła, który próbował utrudniać dotyczącego śledztwa. Politycy PiS-u uważają, że sprawa ma charakter polityczny. Minister Sprawiedliwości zapowiada wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. O zacieraniu śladów przez Dariusza Mateckiego mówił w Polskim Radiu autor publikacji w Gazecie Wyborczej. Wojciech Czuchnowski wyjaśniał też, co jest najistotniejsze dla wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Na temat niszczenia dowodów, zacierania śladów, kasowania zawartości telefonów, wynoszenia poza biur i poza swoje miejsce zamieszkania twardych dysków. Poseł Matecki nie zacierał żadnych śladów, ale zabezpieczał prywatne dane, mówi Sebastian Kaleta z PiS-u. Ta władza również tą publikacją ujawnia prywatne informacje, a pan poseł Matecki jasno wyraził w tej tajnej korespondencji to, co przecież mówił publicznie, że czeka go polityczne postępowanie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada, że nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości będą konsekwentnie wyjaśniane. Cały czas myślę, że my gdzieś jesteśmy na etapie dopiero, ja wiem, gdzieś 2/5 odkrycia, jeśli chodzi o to wszystko, co było związane z Funduszem Sprawiedliwości. Dariusz Matecki został tymczasowo aresztowany w związku z 6 zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na obniżkę stóp procentowych nie pozwala prognozowany poziom inflacji, mówi prezes NBP. Według Adama Glapińskiego z najnowszego raportu wynika, że pożądane tempo wzrostu cen polska gospodarka osiągnie za 2 lata. Jeśli chodzi o średni okres, to projekcja daje nadzieję, że przy obecnym poziomie stóp NBP inflacja obniży się w 2026 roku. Jednocześnie w 2027 będzie zgodna z celem NBP. To jednak, zgódźmy się, dość odległy horyzont. Podstawowa stopa wynosi 5,75%. Ta suma robi wrażenie. Niemal 47 milionów złotych winni są zarządowi transportu publicznego w Krakowie Gapowicze. Gapowicz, rekordzista, winny jest krakowskiemu ZTP ponad 100 tysięcy złotych. Nie jesteśmy w stanie po prostu jako urzędy też z nim po prostu ściągnąć danej kwoty, ponieważ no nie ma z czego. Przyznaje otwarcie Sebastian Kowal z ZTP i dodaje, że suma należności, blisko 47 milionów złotych, robi wrażenie. Za którą można zbudować jakąś inwestycję, bądź też no, teoretycznie przeznaczyć na funkcjonowanie transportu, na kilka dobrych dni. Uśredniając, jeden Gapowicz, który ma dług za brak biletu, jest winny miastu Kraków około 350 zł. Patryk Kubiak, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drodzy Państwo, są takie poranki, w których Darek Urbanowicz przychodzi do studia jakby z wypiętą piersią i bardzo dumnie zasiada przy mikrofonie i chyba dzisiaj jest taki poranek, Darku. Dzień dobry. Pod tym względem zawsze jestem dumny. Dzień dobry. Tak, sensacja, rewelacja. Dwa polskie kluby piłkarskie awansowały do ćwierćfinału Ligi i Konferencji Europy. Mowa oczywiście o Legii i Jagiellonii. Potyczka rewanżowa Legii z norweskim FK Molde skończyła się tuż przed północą w Warszawie. By awansować po pierwszym meczu, wojskowi potrzebowali dwóch bramek przewagi i wygrali faktycznie 2-0. Najpierw strzelił Japończyk Morishita, a w dogrywce Hiszpan Gual. Bohaterem meczu z pewnością bramkarz Kacper Tobiasz. Wszyscy są zadowoleni z tego, jak to się potoczyło. Mieliśmy tą wolę walki w sobie, tego rewanżu. Gdzieś tam chcieliśmy się zemścić za te nieudane 3 próby poprzednie z Molde. Mieliśmy to z tyłu głowy i przekuliśmy to w odpowiednią motywację. Fajnie, że nam się udało i możemy się chyba cieszyć. To prawda. Wcześniej Jagiellonia Białystok przegrała 0-2 w Brugi, ale u siebie przed tygodniem pokonała Circle 3-0 i zagra w ćwierćfinale z Realem Betis Sevilla. Legię czeka dwumecz z Chelsea Londyn. Nie tylko nieszczęścia, ale okazuje się szczęścia również chodzą parami. Oto dobre informacje napłynęły z Mistrzostw Świata w bluźwiarstwie szybkim w Hamar. Polscy panczyniści wywalczyli wczoraj 2 brązowe medale. Karolina Bosiek, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek-Nogal zdobyły brązy w sprincie drużynowym, mówi Wójcik. Wciąż podkreślam, że ten team sprint jest nieprzewidywalny. Zresztą to pokazuje mój dzisiejszy wykon, ostatni łuk. No już było niebezpiecznie, bo niestety, ale ujechała mi prawa płoza. Po prostu już tak ręką podparłam tego lodu, wybiłam jeden klocek. Całe szczęście sędziowie nie uznali tego jako jakieś przewinienie i ten medal mamy. Więc cieszy to, no bo jeśli bym upadła przed strefą zmiany i Kaja by wyszła przede mnie, to i tak byłaby dyskwalifikacja. Więc ja się i tak cieszę, że ten krążek dzisiaj dowiosłyśmy. Wygrały Norweżki, za nimi Kanadyjki. Nasi sprinterzy zajęli 5. miejsce, a trzeci na 5000 metrów był od niedawna startujący pod polską flagą Władimir Semirunni. Iga Świątek na fali w Indian Wells pokonała w ćwierćfinale mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wen Zheng 2-3 i o finał zagra z Mirrą Andrejewą. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Sabalenka i Keys. Dziś będzie pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe tylko na północy kraju, ale to tam i w górach będzie padać śnieg, nawet 25 cm w Tatrach. Także weekend na nartach może i możliwy. Jeśli chodzi o temperatury, to te maksymalne wczesnopopołudniowe na dziś mamy takie: 3 stopnie w Koszalinie, 4 w Suwałkach i Olsztynie, 6 w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach, 7 w Lublinie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, a najcieplej, bo 13 stopni w Krośnie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 47 cm głębokości, 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1594. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:08 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. O grobowym humorze kamieniarzy dziś mówiliśmy i głos w tej sprawie mamy. 2 dwójki i 7 trójek. Prawie czarnego humoru nagrobkowego. Myślę, że to, co w reportażu na sam koniec padło, jest takie kluczowe w tej sytuacji i odsunęliśmy temat śmierci od siebie tak bardzo, że każdy sposób, żeby go trochę przybliżyć i wprowadzić do dyskusji, jest dobry, więc myślę, że jak najbardziej okej. Zapraszamy do rozmowy także na ten temat. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. Stop! again. Pół minuty po godzinie 7:00, tu trójka i audycja poranna. The Cure za nami, a rozpoczyna się już piosenka dnia. To Londyńczycy z Kerala Dust z singlem Bell. Ten utwór będzie dziś powracał na naszej antenie, na pewno także w Nowych w piątek po godzinie 10:00. Ale w trójce także państwo, to ile ten skradziony Pruszkowski T-55 może kosztować na złomie? Matematyka jest prosta, waga czołgu w tonach razy cena kupię za złom za tonę i mamy cenę. Aha, czyli zadanie, dobrze, to biorę się za liczenie. like a billion cuts to my cheeks. The more I see to you, the less I say. And on an evening like always, I tethered this heart to keep it miles apart from me, a million miles apart. Cena skradzionego czołgu w skupie złomu liczyłem według wzoru od naszego słuchacza. 35 ton około, razy no, maksymalnie 1000 zł za tonę tego typu materiału, to by było do 35 tysięcy. Obawiam się, że po odjęciu kosztów całej akcji kradzieży czołgu z użyciem ciężkiego sprzętu nie zostanie tego zbyt wiele. Zapraszamy do Trójki. A teraz o dziurawych skarpetach powiemy. No wiadomo, to najczęściej powód do wstydu, także problem, bo od stycznia nie wolno wyrzucać ich do odpadów zmieszanych. Jak zatem w sposób legalny pozbyć się zniszczonych elementów garderoby, w tym dziurawych skarpet, i czy w ogóle musimy się ich pozbywać? Bo może prościej byłoby po prostu pewne rzeczy zaakceptować. Byłem u znajomych, siedzimy sobie na kanapie, tam majtam sobie nogami i słyszę tylko takie... Wow, ale dziura. To była taka potężna dziura na pięcie. To są takie skarpety, z którymi jeżdżę na rowerze i one mają dziurę pod spodem i jak moja narzeczona je widzi, to chce je wyrzucić, a później je wyjmuję z kosza, wkładam do prania i jeżdżę, bo są wygodne. Łatwiej wyrzucić cudze skarpetki niż własne, taka jest prawda. Były takie przetarte, taka siateczka się zrobiła. No i stwierdziłam, że tak głupio iść w gości. No więc zaczęłam je cerować. Kiedyś mama mnie nauczyła, jak cerować dziury. Więc jeden wieczór, chyba jakiś czwartkowy, spędziłam na cerowaniu dziur w skarpetach. I są jak nowe. A gdy zacerować się już nie da, można opisać historię dziury na pięcie czy palcu. I powalczyć o nagrody. Mówią Agnieszka Franus i Krzysztof Kołodziński. Plebiscyt zorganizowali po to, żeby zwrócić uwagę na temat segregacji odpadów. Z tego samego powodu stworzyli też ogólnopolską mapę zbiórki tekstyliów. W moim mieszkaniu znajdował się dwóch ciuchów. Nie wiedziałam, gdzie to oddać, a nie chciałam wyrzucać do zmieszanych. Znalazłam to, że można je oddać do kontenerów. Znalazłam nawet listę, jednak ta lista była w PDF-ie. Ja nie znam każdej ulicy we Wrocławiu. A ja akurat... Mam zdolności techniczne, więc tą listę z PDF-a zmieniłem na listę punktów i wrzuciliśmy to do jednego z większych portali z mapą, ale okazało się, że tych punktów tam nie było. Tak, chciałam oddać, tego punktu tam nie ma, były inne, znaleźć, jeszcze dowiedzieć się, kto jest operatorem tego, to było wielkie wyzwanie, no i od tego wszystkiego się zaczęło. Co innego jest adres, na przykład ulica i numer domu, a co innego są koordynaty, to wiemy, że to jest na przykład za tym domem, przy śmietniku, ten nie jest taki duży, że się idzie i widzi. Dlatego nasza mapa bazuje na koordynatach, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie on jest, żeby nie chodzić tym worem po trzech ulicach naokoło bloku, tylko po prostu wiedzieć, gdzie to jest. Chodzimy po mieście, patrzymy, gdzie są kontenery, zapisujemy te informacje i wrzucamy. Mamy sporo wolontariuszy. Największym problemem są duże miasta, bo w mniejszych mniej więcej wiemy, gdzie jest kontener, znamy nasze okolice, a w dużych miastach to zawsze warto, żebyśmy pojechali i zmapowali. Chętni do mapowania, wciąż poszukiwani. Na mapie jest podział na typ, płeć, stan ubrań i typ miejsca zbiórki. Sporo miejsc chce tylko dobre, bo później można je wprowadzić w drugi obieg, sprzedać do second handów, przerobić, a zużyte są problematyczne, bo trochę więcej energii, czasu trzeba poświęcić, żeby to na przykład przerobić na czyściwo, spalić, czy w inny sposób sensownie zutylizować. Mapę można znaleźć pod adresem rzutberetem eko. Szczegóły konkursu na stronie dziurawaskarpeta.pl. A na koniec inspiracje. Co jeszcze można zrobić z dziurawej skarpety? Pluszaki, maskotki. Można zrobić posłanie dla zwierzaka. Tym tematem zajęła się Joanna Łukaszewska. Nam bardzo podoba się idea konkursu z ciekawymi historiami o dziurawych skarpetach, bo zdajemy sobie sprawę, że bywają spektakularne, na przykład te miłosne. Więc i teraz trójkowo zapraszamy Państwa do dzielenia się takimi historiami. 2 2 i 7 3, linia otwarta. Wcześniej komentowali Państwo za to m.in. sprawę skradzionego czołgu. Słuchamy. myślę, że wytłumaczenie jest zupełnie inne niż wszystkim się wydaje, a mianowicie to nie chodzi wcale o kradzież, tylko ktoś posłuchał sobie po prostu piosenki Perfektu, lokomotywa z ogłoszenia, miał ochotę na przejażdżkę czymś ciężkim, solidnym, doszedł do wniosku, że na zbieranie chrustu pogoda jest niezbyt korzystna i zdecydował się jednak na czołg. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Z okazji piątku dla tych wszystkich, którzy przeżywają jakiś smutek, stres czy może traumę, że dzisiaj zaczyna się weekend, mam do przekazania bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie już za 3 dni w poniedziałek będą mogli spokojnie wrócić do swojej ukochanej pracy. Uff.

Może to być nasz sąsiad, kolega z pracy. Najczęściej osoby te mają legalny dostęp do platform internetowych, na przykład do telewizji cyfrowej, i udostępniają je po prostu w celach zysku nielegalnie. Nie u każdego kolega z pracy, bo to też dużo zależy od miejsca pracy. W 12. rocznicę wyboru papież Franciszek dostał tort od personelu medycznego szpitala. Było na nim 12 świeczek. Smaczna dwunastka. Nadal nie wiadomo, kiedy Franciszek opuści klinikę Gemelli. Dziś mija miesiąc jego hospitalizacji. Lekarze mówią, że potrzebny jest czas, aby organizm odzyskał siły. Czas kolejnego serwisu w Trójce to 8. Ósma za 29 minut, teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Skarbiec Narodowego Banku Polskiego wypełnia się złotem. Mamy go już 480 ton, a wkrótce wybrańcy będą mogli to złoto obejrzeć, mówi prezes NBP Adam Glapiński. W drodze konkursu wyłonimy rodziny, które zwiedzą jeden z naszych skarbców przechowujących zasoby złota w sztabach. Najważniejszą informacją z konferencji prezesa NBP jest jednak to, że w Radzie Polityki Pieniężnej rozpoczęła się już debata na temat łagodzenia polityki monetarnej, choć jak mówi Adam Glapiński, obecnie obniżki stóp procentowych są jeszcze niemożliwe ze względu na wysoką inflację. Za miesiąc w Japonii rozpocznie się światowa wystawa Expo. Polska będzie tam promować swoje strategiczne branże, m.in. rolno-spożywczą, medyczną, gamingową oraz IT, mówi Magdalena Skarżyńska, wiceprezeska Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mamy 182 dni nieustannej promocji Polski. Przedsiębiorstw, dorobku, kreatywności ludzi i myślę, że to będzie bardzo interesujący czas dla ludzi z różnych branż. Tegoroczne Expo może odwiedzić blisko 30 milionów gości, przede wszystkim z Azji. Do 15 czerwca wydłużono termin składania wniosków o zasiłki powodziowe do 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i do 100 tysięcy na remont budynku gospodarczego. Poprzedni termin to był 15 marca, ale wiele szkód wyrządzonych przez wodę ujawniło się po zimie. Z okazji Światowego Dnia Konsumenta UOKiK przygotował kalkulator, który pomoże zaplanować oszczędzanie na wymarzone wakacje, remont albo nowy samochód, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma on ułatwić konsumentom decyzje dotyczące wyboru ścieżki osiągnięcia długookresowych i krótkoterminowych celów. To nowe narzędzie, które pozwoli oszacować korzyści z systematycznego odkładania określonych sum. Kalkulator na stronie internetowej UOKiK-u. Dolar dziś rano kosztuje 3,85 zł, a euro 4,18. Od 3 stopni miejscami na Pomorzu i w górach do 13 w Krośnie pokażą dziś wczesnym popołudniem termometry. Na ogół okolice 6-7 stopni i będzie pochmurno, będzie padać, miejscami także śnieg. W Tatrach może dziś spaść nawet 25 cm śniegu. Sensacja, rewelacja, mawia Darek Urbanowicz, to i ja teraz z takim hasłem do Państwa. Mam dla Państwa zaproszenia na spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To tak, wtorek, 18 marca, godzina 19, prowadzącym spotkanie Pablo Pawo, a jego rozmówcami autorzy książki Piosenki Warszawskie, czyli Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Spotkanie wokół tej książki i warszawskiej muzyki. Kto chce się wybrać i spotkać? Nic łatwiejszego. Wystarczy teraz zadzwonić i zgłosić taką chęć Karolinie. 2 2 7 3. Fine and Cannibals, Good Thing w trójce za 22 minuty ósma. Dziurawe skarpetki to hasło i Państwa skojarzenia. Jak można wykorzystać dziurawe skarpety? Ja myślę, że bardzo fajnym sposobem na wykorzystanie dziurawych skarpet jest zrobienie czyścika do butów. Robię to od lat. Myśmy cerowali dawniej skarpetki. Wszystkie były pocerowane elegancko. I może i dziś by wypadało cerować, tylko te chińskie, uciskowe, chyba trudniejsze w cerowaniu. A może się mylę? Może to po prostu lenistwo. Zapraszamy do trójki. Dziś 14 dzień marca, czyli chociażby Światowy Dzień Liczby Pi, ale także Międzynarodowy Dzień Rzek, czy działań na rzecz rzek dokładnie. Rzekom się teraz więc w porannym Zapraszamy do trójki przyjrzymy, choć służą nam do wypoczynku i są także źródłem wody. Często ich stan nie jest taki, jaki być powinien. Winni jesteśmy, niestety, my sami. O szczegółach Paweł Turski. Tylko na pierwszy rzut oka. Przyjemna rzeka. Jednak na drugi rzut... Śmietnisko. Taki stan rzeczy to niestety codzienność wielu polskich małych rzek i kanałów. Najbardziej znanym przykładem jest krakowska i podkrakowska Amazonka, czyli rzeka Prądnik. Jest kompletny syf. Opowiada Paweł Chodkiewicz z akcji Strażnicy Rzek WWF. Zbierają się te śmieci w tonach. To są w większości śmieci gospodarstwa domowego. Są po prostu wyrzucane butelki po alkoholu, kartony po mleku, po jogurtach. To jest po prostu śmietnisko Krakowa. Wyrzucanie śmieci do rzeki to nie pozbycie się problemu, lecz odłożone w czasie szkodzenie samemu sobie. Śmieci w wodzie ulegają bardzo rzadko biodegradacji. Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Wisła i Czysta Odra. Większość odpadów ulega defragmentacji i tak między innymi powstaje coś, co nazywamy mikroplastikami. Te mikroplastiki wchodzą w łańcuch troficzny. Jakiś mały skorupiaczek to zjada, później jakaś rybka, a my tego dorsza ze smakiem zjadamy w międzyzdrojach, więc karma wraca. Po latach walk i czyszczenia rzeki Prądnik w końcu w tym roku zostaną podjęte działania, które mają zakończyć raz na zawsze powstawanie śmietnisk. Wzdłuż małopolskiej Amazonki zostaną zamontowane fotopułapki oraz tak zwane łapacze, które by wychwytywały śmieci. Magdalena Gala, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Taki łapacz byłby zamontowany na granicy każdej gminy. Gmina zbierałaby te śmieci i je utylizowała. Problem z brudnymi drogami wodnymi to nie tylko bolączka Krakowa i okolic. Z podobnym problemem mierzy się stołeczna Saska Kępa i jej kanał wystawowy. Jak wiatr zawieje i coś tam ze śmietnika zawieje, no to wyląduje czasem tam kawałek styropianu, papier jakiś leży czy coś. Każdy z tych rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, tam już zostały znalezione. Kuba Czajkowski, Miasto jest nasze. Jak się miasto zapatruje na to? Czy są jakieś prowadzone prace? Niestety Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, który jest akurat odpowiedzialny za ten konkretny ciek wodny, ma ograniczony budżet i tak jak rozmawiałem z osobami odpowiedzialnymi za tę kwestię. Mówią, że one tylko dwa razy w roku ten teren sprzątają i pomiędzy każdym sprzątaniem to jest zależne od użytkowników to, co się tam dzieje. Więc śmieci się pojawiają, szczególnie że kar i monitorowania rzek tak naprawdę nie ma. Nie ma w ogóle żadnej kontroli, nie ma kar za to, co się dzieje, takich realnych. To jeśli w ogóle ktoś stanie za rękę złapany, to są w postaci kilkudziesięciu złotych. To jest po prostu nic. Wychodzi więc na to, że jedynym sposobem, by o czystość dbać, są obecnie tylko akcje sprzątania rzek. Więcej o akcjach czyszczenia rzek, których będzie w ten weekend naprawdę wiele w całej Polsce, opowiemy Państwu w popołudniowym Zapraszamy do trójki. A jeśli wyrzucasz śmieci do rzeki albo zostawiasz je przy brzegu, to wskazuję palcem i patrzę na ciebie z pogardą. Wstyd. Czy Renata Grochal wyrzuca śmieci do rzeki? Dzień dobry, nie wyrzucam. Dzień dobry, czyli da się, drodzy państwo. Renata jest tego przykładem. A jej gościem dzisiaj w rozmowie politycznej bez uników będzie polityk znany w międzynarodowych kręgach jako Jacques Sasin. Nie wiem, czy w międzynarodowych kręgach, ale w Trójce na pewno. Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, minister aktywów państwowych. I będziemy rozmawiać o tym, czy politycy PiSu są patriotami. O, zostawimy państwa z takim pytaniem. Zawieszamy tutaj serdecznie głos. Zapraszam 8:13. Tak jest. Fontaine's DC, It's Amazing to be Young, w Trójce. Ja do realizatora Maćka, a mówisz Chopin czy Chopin? Maciek na to, mówię, genialny polski kompozytor. Spryciula. A gdzie ekonomia językowa, Maćku? 7:48 na zegarach. O tej porze w piątki, drodzy państwo, w porannym zapraszamy, gościmy doktora Andrzeja Kruszewicza. Darek Pieruk na temat wybrał dziś, na czasie, bociany. Wśród zwierząt. Mamy dziś 14 dzień marca, no i co na to bociany? Lecą. Mało tego, niektóre już są. Są doniesienia z kraju i o bocianach białych i czarnych, które już przyleciały. I zwykle pierwsze są samce. Powodów jest kilka, ale najpierw opowiem o tym, jak taki bocian leci. Bo jeżeli są odpowiednie prądy wstępujące z ciepłego powietrza, to bocian może wtedy szybować. Nad wodą nie potrafi. Nad wodą szybują mewy, albatrosy, fulmary i parę jeszcze innych ptaków. Natomiast bocian szybuje, jest przystosowany do szybowania nad lądem, nad rozgrzaną ziemią, na którą się ogrzewa powietrze. Są kominy wstępujące. I bocian, kiedy się wzniesie już w takim kominie, w spiralnie, włącza zatrzaski w swoich nogach i skrzydłach. Są specjalne zatrzaski w skrzydłach i w nogach, taki układ stabilizujący. I wtedy bocian ma nogi wyciągnięte ku tyłowi, skrzydła rozpostarte, ale bez wysiłku mięśni. One są zatrzaśnięte, te wszystkie kości, opierają się o siebie i właściwie cały ciężar ptaka i cały ciężar tego szybowania opiera się na kościach i ścięgnach, czyli na tkankach, które się nie męczą. I bocian może kilkanaście godzin szybować. Potrafi przelecieć 500 km w ciągu dnia. I potem musi wylądować, oczywiście ugasić pragnienie, trochę pożerować. One znają te miejsca, które są odpowiednie i bezpieczne, więc tak wygląda to szybowanie. A teraz dlaczego samce są pierwsze? No bo wyobraźmy sobie, że mieszkamy w jakiejś miejscowości, mamy tam fajny dom i wszyscy muszą opuścić tę miejscowość na zimę, żeby wrócić wiosną. No kto by się nie śpieszył? A zwłaszcza samce śpieszą się, żeby zająć nie cudze gniazdo, swoje. Najważniejsze jest swoje, bo jest kilka zysków z tego powodu. Po pierwsze, jak przeleci zeszłoroczna samica, to bardzo skraca się fazę wstępną, fazę tokowania i szybciej przejść do rzeczy, no bo już się partnerzy znają, to znamy z życia. W efekcie szybciej samica zniesie jaja, pisklęta będą lepiej rozwinięte w momencie odlotu, a około 20 sierpnia jest odlot. Pisklęta o 2 tygodnie starsze będą miały lepsze szanse, lepszą kondycję do wędrówki, więc będą miały większe szanse na przeżycie. Drugi powód to są pchły w gnieździe, bo tam różne robactwa jest w takim gnieździe, jak ono jest latami używane, a jeszcze wchodzą tam i wróble, i szpaki, a czasem kuny w takich gniazda bocianie, więc są pchły. Okazuje się, że pchły swoje gryzą mniej dotkliwie, czyli są dwa powody. Stara samica i stare pchły, więc warto się śpieszyć. A co robi taki bocian 14 marca, kiedy już doleci do Polski? No niewiele jest do jedzenia. Kiedyś polował na żaby, no bo nie było nic innego. Wszędzie były rozlewiska wodne, kałuże, podmokłe łąki. No nic nie było tam do jedzenia. Owadów nie było, a to jest podstawowy pokarm. Gryzonie i owady tak naprawdę. A te żaby to tak no z głodu, z biedy. No więc kiedyś jadły te żaby, teraz żaby stały się rzadkością, więc on musi się przestawić. Na szczęście teraz są takie suche wiosny, więc łatwiej o gryzonie i zaraz pojawiają się owady. One polują też na ryby, na takich rozlewiskach, jeżeli są tam jakieś ryby. Bocian jest oportunistą, zjada wszystko. Kiedyś tutaj nam do azylu przywieziono bociana właśnie potrąconego przez ciężarówkę i kierowca tej ciężarówki do nas go przywiózł i ten bocian zwymiotował. On żerował na poboczu drogi. Tam dopiero były skarby. Padalce, jaszczurki, duże owady, jakieś małe rybki, tam było wszystko. Więc bocian jest oportunistą, zjada wszystko, co się nawinie, więc ma posiłki na winie. Wśród zwierząt. Fizyka lotu bociana i technologia zatrzasków. Takie opowieści w cyklu Wśród zwierząt w piątki w audycji porannej przed ósmą, do której teraz mamy 8 minut. O ósmej serwis, sport i prognoza pogody, a teraz prognoza w skrócie. Szarówka od Darii Zawiałow. Let's go.